Öğrendi, hatalı olduğunu söylendi. Sizin Mısır'da sokağa çıkanları tekfir edildi. Ancak kimseye sokağa çıkmaya cevaz verdiğini söylendi. Ve bunun bir çelişki olduğunu söylendi. Bu konuyu açıklar mısınız? Kulfudur'un darbeye kıyasının çok yanlışlığını ve benzeri durumlar için ne dersiniz? Hatta kulağımıza gelen şey cemaat içinde de kafası karışanların olduğu. Senin kulağın belki karışmıştır. Cemaatte kimsenin kafası karışık değil. Doğru mudur bilmiyorum. Şimdi kardeşler bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Şimdi bu sorunun içerisinde bu kardeşimizi tenzih ediyorum tabii. Bu soruya konu olan insanların sorusu içerisinde çok ciddi bir mantık hatası var. Şimdi diyor ki kardeşimiz, siz Mısır'da sokağa çıkanlara böyle söylediniz ama burada sokağa çıkmaya cevaz verdiniz. Ya ben sokağa mı çıktım? Bizim yanımızda olan kimse sokağa mı çıktı? Hani bir insan bir yazıyı neresiyle anlar? Gözünüzle mi okuyorsunuz, kulağınızla mı okuyorsunuz, parmak uçlarınızla mı okuyorsunuz? Bir yazıyı bir insan nasıl anlar? Nasıl bir basiretsizlik olur ki bir insanda? İnsan der ki siz buna cevaz veriyorsunuz. Ben buna cevaz veriyorum, ben niye sokağa çıkmadım o zaman? Ben buna cevaz veriyorum, ben insanları niye sokaklara dökmedim o zaman? Yani insan bir şeyi nasıl anlamak istiyorsa, insan anlamak istediği şeyi o şekilde anlamak istiyor. Kıymetli kardeşlerim bak, benim anlatmak istediğim şey, Orta Doğu her gün biraz daha karışıyor. Ve bu karışıklıklar içerisinde Müslümanların kafirlerle maslahatları belli noktalarda uyuşabilir. Müslümanların kafirlerle maslahatları belli noktalarda yan yana gelebilir. Böylesi durumlarda Müslümanların birbirleriyle, Müslümanlar derken tevhid ehlini kastetmiyor. Kendini Muhammed'in ümmetine nispet eden herkesi kastediyor. İster gerçek Müslüman olsun, ister kendisi müşrik olsun ama kendini İslam'a nispet etsin, hepsini kastediyor. Bunların maslahatları bir yerde uyuşabilir, yan yana gelebilir. Böylesi durumlarda bu insanların birbirleriyle savaşmayı, birbirleriyle çekişmeyi bir kenara bırakıp asıl düşman kimse, yüzyıllardır bu bölgede insanlara kan kusturan kimse, şu insanların akın akın şirke girmesine vesile olan, sebep olan kimse, Müslümanların onlara karşı belli bir dönem içerisinde İslam hukukuna göre birlik olmaları, aynı hedefe doğru mücadele etmelerinde İslam hukukunda bir behis yoktur. Ve ben buna dair onlarca delili o yazının içerisinde zaten zikretmiş oldum. Kıyametten önce de kopacak olan büyük savaşta, Melhame-i Kübra'da Müslümanlarla Rumlar ittifak halindedir. Ortak bir düşmanla savaşıyor haldedirler. Allah Azze ve Celle daha sonra aralarında bir ihtilaf vaki kılacak. Müslümanlar birbirlerine düştükleri zaman işte o Mehdi'yi getirecek, İsa'yı getirecek, Deccal'ı doğuracak savaş var ya, o savaşın çıkma sebebi zaten Müslümanların Rumlarla kurmuş olduğu bir ittifaktır. Müslümanlarla Rumlar müttefiktir. Sonra bir Müslüman bir Rum'u öldürdüğünden dolayı bu sebepten ötürü Müslümanların arasında bir savaş çıkacaktır. Bir Müslüman grup, bir kafir grupla belli bir maslahat varsa, İslam'ın ve Müslümanların faydasına olan bir maslahat varsa bunlarla ittifak kurabilir, bunlarla beraber hareket edebilir. Bu işin bir tarafıdır. Bu tarafa koyalım. İşin ikinci tarafı, şimdi diyelim ki darbe oldu. Darbe sonuca ulaştı. Bu darbeyi yapanlar, darbeyi sonuca ulaştıran insanlar sadece yönetimde bulunan ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafirlere mi zarar verecekler? Var mı böyle bir şey söyleyeyim? Yani bu sadece AK Parti'ye zarar verecekler. Sadece işte MHP'ye şuna buna zarar verecekler. Kalan bütün insanlar hayatlarına olduğu gibi devam edecek. Var mı içinizden böyle düşünen kardeşlerim? Veya böyle bir şeyi aklının aldığı kimse var mı? Bundan bir önceki terörle mücadelenin şube müdürü adam görevden alınmış. Adamı görevden atmışlar. Adamın elinde hiçbir yetki kalmamış. Adam tweet atıyor. Bir gün göreceksiniz diyor. Ben geri döneceğim. O Halis Bayancıoğlu sanık koltuğuna oturtacağım diyor adam. O Enes Yergün'ü sanık koltuğuna oturtacağım diyor adam. Adam görevden alınmış. Adamın elinde hiçbir yetki yok. Adam kinini kusuyor. Ben diyor eğer bir daha benim elime bir yetki geçerse ben bu adamları sanık koltuğuna oturtmadan rahat etmeyeceğim. Rahat etmeyeceğim diyor adam. Daha bu geçen hafta Amerika'da FETÖ'cülere söz hakkı veriyorlar. Diyorlar ki gelin darbede ne yaşandı, neler yaşadınız gelin bunu anlatın diyorlar. Adam Amerika'da temsilciler meclisinde konuşurken diyor ki biz Türkiye'de zulme uğrarken benim adımı veriyor. Falanca adam elini kolunu sallayarak geziyor diyor. Benim adımı vermesi bana yaptığı bir düşmanlık değildir. Benim itikadıma düşman bu adamlar. Kaşıma, gözüme, elime, ayağıma düşman değiller. Haliyle bu itikada sahip olan bütün insanlara da düşmanlar aynı zamanda. Bu adamlar emniyette Müslümanların dergilerini, kitaplarını okuyan adamların isimlerini bile listelemişler. Yani yarın öbür gün bir darbe yaptıklarında sadece Müslüman olanları değil, Müslümanların kitap evlerinden kitap alan adamları bile içeriye tıkacaklar bu adamlar. Müslümanlara karşı bu kadar kinleri var. Haliyle tuzu kuru olan adam, sadece 3-5 tane kendi gibi serseriyle oturup akşama kadar devlet kurup devlet yıkan, sabah namazını bile kılmayan adam benim ne söylediğimi anlayamaz zaten. Ben ne anlatıyorum? Ben diyorum ki bu darbe başarılı olursa bu sadece AK Parti'nin sorunu olan bir mesele değildir. Siyasi adamları 5 ay, 6 ay hapsedecekler, ondan sonra serbest bırakacaklar. Geride kime zarar verecekler? Müslüman olan, cemaat olan veyahut da soldur ama örgütleşmiştir, belli bir güç biriktirmiştir. Bu insanlara zulmedecekler. 80 darbesine bakın. Ecevit kaç ay cezaevinde yattı? Süleyman Demirel kaç ay cezaevinde yattı? Siyasilerin cezaevine alınması sadece bir oyundur. Ha, Türkiye'de darbe başarıya ulaşırsa Allah fırsat vermesin. Tayyip Erdoğan'ı idam ederler eyvallah. Yani ona hayat hakkı tanımazlar. Ama onun dışında kalan siyasilere 3 ay, 4 ay, 1 sene, 6 ay cezaevine koyacaklar. Hatta birçoğu hemen çıkıp açıklama yapacak. İşte darbenin iyi bir şey olduğunu, zaten ülkenin iyi bir noktaya gitmediğini söyleyecek. Birçoğunu da öyle affedecekler. Ondan sonra asıl hesaplaşma Müslümanlar ile bunların arasında yaşanacak. Böyle bir gün geldiğinde ne yapacak bu arkadaşlar? Evlerinde mi oturacaklar? Müslümanların kapıları kırıldığında, Müslümanların evlerine girildiğinde, Müslümanlar öldürüldüğünde, Türkiye'de darbe ortamı olduğunda ne yapmayı düşünüyor bu arkadaşlar? Evlerine mi kendilerini kapatacaklar? Ortada bir zulüm varsa, ortada bir yanlış varsa, bunun birinci dereceden muhatabı olan insanlar da Müslümanlarsa, elbette ki Müslümanların bu konuda bir fıkıh belirlemeleri lazım. Bir tane vatandaş kardeşlerim, adam yazıyı gelmiş demiş ki, bu yazının içerisinde çok ciddi itikadi hatalar var. Kardeşim bir tanesi demiş ki sen yazıyı okudun mu? Yok demiş, ben yazıyı okumadım ama kardeşler öyle söylüyorlar. Şimdi yazının en sonunda yazıyı yani okuyan biri, aklı başında olan biri yazıyı okursa yazının en sonunda 6-7 tane madde var. Bu maddelerin en başında ne var kardeşlerim? Müslümanlar kendi sancaklarını açıp, kendi gruplarını oluşturup, demokratların arasına karışmadan yapabileceklerse Müslümanlar böyle bir şey yapabilirler. Açın yazıyı okuyun. Yazının sonunda 8 tane madde var. Bu maddeleri niye yazdım zaten en sonuna? Olur ya bir tane Müslüman yazının başına okur, kafası karışır. Bazı şeyleri yanlış anlar. Bazı şeyleri yanlış anlayan bir Müslüman olursa aha bak kardeşim bunun sonunda 8 tane madde var. Bu kayıtlar ile beraber bu söylediğim şey yapılabilir. Bu ne demektir? Bunun dışında bu söylediğim şeyler yapılamaz demektir. Lakin ortadaki temel sorun şudur. Yani en sorunun temelinde olan meseleyi ben söyleyeyim inşallah. Şimdi bazı insanların tarafsızlıkları kardeşlerim, hak ve batıl ölçüsüne göre değildir. Veya bazı insanların tarafsızlıkları Allah için sevmek, Allah için buğz etmek üzerine değildir. Sen onun cemaatinden misin? Sen onun partisinden misin? Sen onun devletinden misin? Eyvallah. Kafir de olsan da iyi bir şeysin. Allah'a yemin olsun ki eğer ben İslam devletine destek verseydim ve ben bu yazıyı yazsaydım ulan ilme bak yahu diyeceklerdi. Aha ilim dediğin işte böyle, ilim dediğin şey budur diyeceklerdi. Hoca yine döktürmüş diyeceklerdi. Çünkü adam bir şeyi değerlendirirken karşı tarafın itikadına bakmıyor. Sen onun cemaatindensen, onun devletindensen, onun yandaşıysan adam seni seviyor. Sen onun cemaatinden değilsen gökten üstüne nur bilen ise sihirbazdır der adam. Yani ne yaparsan yap, ağzınla kuş da tutsan adam bir şekilde seni eleştirecek bir şey buluyor, bir fırsat bulabiliyor. Onun için bu meselenin hakikatinde hakkın ve hakikatin eleştirisi yoktur. Buranın hakikatinde daha ziyade birilerine taraf olmak ve birilerine taraf olmamak vardır. Vallahi taraf değilim kardeşler. Yani ne yaparsanız da yapın. Bir Müslüman olarak dünyadaki bütün benim Müslüman görmüş olduğum insanlar birinci dereceden Müslüman görmesem de kafirlerin zulmüne maruz kalmış olan mazlumlar ikinci dereceden, kim olursa olsun ben onların uğradığı zulme, verdikleri mücadeleye alkışlarım. Kim olursa olsun. Ben her zaman bunu söylüyorum. Çanakkale'de verilmiş olan mücadeleyi de alkışlıyorum. Yani birileri birilerinin toprağını işgal ettikleri zaman, Afganistan'ı düşünün. Yıllardır şunu benden duymuyor musunuz kardeşlerim? Afganistan'daki insanlar Diyobendi Sofi olan insanlardır. Asla ben onların arkasında namaz kılmam. Çünkü bunlar tasavvuf ehli, kabirlere tapan insanlardır. Ama verdikleri mücadele güzel bir mücadeledir. Çünkü beldesi işgal edilmiş, toprakları işgal edilmiş, kadınlarının namusuna el uzatılmış insanlar mücadele veriyorlarsa bu insanların kalbinde hayat olduğunu gösterir. Asıl davete muhatap olan, asıl İslam'ın kendisine ulaştırılması gereken insanlar bu insanlardır. Çünkü henüz demek ki kalpleri tam anlamıyla ölmemiş demektir. Bu ayrı bir konudur. Bu bambaşka bir konudur. Lakin senin bir yanlışın var. Bir değil yüzlerce yanlışın var. Ve ben bunu görüyorum, söylüyorum da. Aha şimdi ben diyorum ki kardeşim sen Türkiye'de akidesi birbirine zıt olan ne kadar adam varsa çatının altında toplamışsın. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diyorum. Bir İslam cemaatinin akidesi safi olmalıdır diyor. Bir tanesi şuna küfür der, öbürü buna İslam der, öbürü buna küfür demeyen de kafir der. Öbürü bu bunlar cehaletle mazeretlidir der, öbürü cehalet mazerettir diyen de kafirdir der. Hepsi bunların bir çatı altında toplanmış. Ben böyle bir yapıya destek vermem. Ben böyle bir yapıya katılmam. Ben böyle bir yapının yanında yer almam. Ben bunu yeni mi söylüyorum peki? Ben beni tanıyan insanlar, beni tanıdıkları günden beridir söylemiş olduğum bir mesele var. Akidesi net ve belli olmayan ne bireyler ne de cemaatler. Benim onlarla işim olmaz. Akidesi net ve belli olmayan ne bireyler ne de cemaatler. Olmaz. Şimdi kardeşlerim, benim akidem şu mudur? Ben diyorum ki uzun dönemlerdir, asırlardır tevhid yeryüzünden kalktı ve biz fetret döneminde yaşıyoruz. Doğru mu? Bir fetret dönemi içerisindeyiz. Ve bu topraklarda yaşayan insanlar, bunlar kendilerini İslam'a nispet eden ama İslam olmayan insanlardır. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara gelince bu insanlarda asıl olan bize göre bu insanların Müslüman olmamasıdır. Benim bu akidemi bilmeyen kimse var mı aranızda? Var mı biri el kaldırsın, ben seni böyle düşündüğünü bilmiyorum, ilk defa ben böyle bir şey duyuyorum diyen kimse var mı kardeşlerim? Yok, çok güzel. Bir cemaatin sözcüsü çıkıp diyor ki, toplumları asli kafir gören insanlar bu asrın haricileridir. Biz bunları kendi saflarımızda uyarıyoruz. Anlamazlarsa cezalandırıyoruz. Anlamazlarsa saflarımızdan kovuyoruz. Doğru mu kardeşlerim? Bunu bir kavmin resmi sözcüsü söyledi mi? Söyledi. Bu benim akidem mi? Bu benim akidem. Ya arkadaşım, ben de böyle inanıyorum. Kimse bana bir şey demiyor. Ya sana bir şey diyor demiyor. O benim sorunum değil. Bana harici diyen bir adamla ben aynı çatı altında bulunmam. Bana harici diyen bir adamla ben aynı çatı altında bulunmam. Bana bir yazıdan dolayı ne söylediğimi anlamadan bana kafir diyen bir adam, ben ona selam bile vermem. Ortamlarıma gelsin istemem. Konuşmam, arkadaşlık yapmam. Bir Müslüman, Müslüman olarak görmüş olduğu bir insanda bir hata gördüğü zaman, velev ki bu küfür olsa bile, Allah Resulü'nün bize öğrettiği şey nedir? Çağırırsın. Kardeşim dersin, sende böyle böyle bir hata var. Ben bu hatayı görüyorum. Sen niye bunu yaptın dersin. Hatip İbni Ebi Balta, kafirlere Peygamberimizin Mekke'ye gideceğine dair mektup yazdı. Ömer radıyallahu anh onu tekbir ettiğinde Allah Resulü onu durdurdu. Gel bakalım ey Hatip dedi. Seni böyle bir şey yapmaya iten sebep nedir dedi. Çünkü aralarında bir İslam kardeşliği var. Bir dakika 40 saniyelik bir konuşmayla beni tekbir eden bir adam mescidin içine değil, mescidin önünden bile geçmesin. Bir dakika 40 saniye. Konuşmanın aslı bende vardır. İstesem yayınlayabilirim. 10 dakika 20 dakika öncesinde diyorum ki Musul'u, Rakka'yı ve buraya tabi olan eyaletleri bir kenara koyun. Bunun dışında kalanlar ortaya ne bir tevhid ne bir cihat koyabildiler diyorum. Konuşmanın, var mı Ömer abi konuşmanın aslında bu? Var. Konuşmanın aslında bu. Niye peki ben konuşmayı yayınlamıyorum? Bırak itin ürüsün, kervan yürüsün. İtin ürümesi kervana zarar vermez. Kim ne konuşursa konuşsun. Daha önceden kafirler bu insanlara zulmettiklerinde, eziyet ettiklerinde ki o konuşmanın içerisinde bile bu var. Ben hani olsun, ister Müslüman olsunlar, ister mazlum olsunlar, bütün Müslümanlara biz yine sözle de olsa yardım edelim. yani sözümüzü Müslümanlardan esirgemeyelim diyordum. Ama ben böyle psikopat, böyle Müslümanları tekfir etmeye hevesli, böyle Müslümanların ne dediğini anlamadan ve sadece boruları Müslümanlara öten keseriz, asarız, vururuz. Ula gene vurun vuracaksınız da. Allah'ın verdiği bir tane can var. Bütün dünya bizi tehdit etmiş, korkmamışız. İki tane serseri mi bizi tehdit ettiğinde korkacağız? Yok sizi vururuz, yok şöyle yaparız, yok böyle yaparız. Yapın ulan. Elinden geleni ardınıza koymayın. Ne yapabiliyorsanız yapın. Elinizden geleni ardına koymayın. Biz buradayız. Böylesi yapılara destek vermedik. Destek vermeyiz. Kimsenin halifesine biat etmek zorunda değiliz. Böyle bir mecburiyetimiz, böyle bir sorumluluğumuz yoktur. Biz isteriz ki dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanlar varsa bir yerde, kelimemizle dahi olsa onlara destek verelim. Duamızla dahi olsa onlara destek verelim. Ama Allah'tan korkun da. Size her dua edene küfrettiniz. Size her destek vereni tekfir ettiniz. Sizin için her hüsnüzanda bulunanı ajanlıkla suçladınız. E böyle yaparsanız Müslümanlar size niye destek versin? Vallahi gönlü sevgiyle dolu olan insanların gönlü şu anda öfkeyle dolu. Gönlü onlara dua etmekten yana olan Müslümanların şeyi artık, ya hocam bunlara dua etme, ne dua ediyorsun, adamlar her fırsatta bize küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. Sen hala bunlara dua ediyorsun diyorlar. Ya ben diyorum kardeş, ben sadece bak, ben Afganistan'dakilere de dua ediyorum. Yani ben yeryüzünde bu yeryüzünü fesada veren küresel tuğyanın işgal ettiği ve insanlara kan kusturduğu bütün coğrafyalara dua ediyorum. İster Müslüman olaraktan göreyim, ister Müslüman olaraktan görmeyeyim. Mazlumun diline bakılmaz. Her halükarda Müslüman haklı olduğuna ve mazlum olduğuna inandığı insanlara destek verir. Eyvallah, bu bizim inancımızdır. Kim olduğu önemli değil. Ama kim güzel bir adım attıysa ona ya küfrettiniz, ya hakaret ettiniz, ya ağır bir şey söylediniz. Ben tekrardan söylüyorum kardeşler. Madem toplumlarda asıl olaraktan kafir görenler haricidir, düşün o zaman yakamızdan kardeşim. Madem biz hariciyiz, düşün yakamızdan. Ya bu hiç insan harici cemaatine davet eder mi? Hiç insan harici kendi devletine davet eder mi? O harici kimdir? Harici kafirleri bırakıp Müslümanları kesen insandır. Harici kafirleri bırakıp Müslümanlara kafir diyen insandır. Bir Müslüman kafir olabilir mi? Olabilir. Allah Resulü'nün yanında sahabe de kafir oldu. Ama her şeyin bir usulü vardır. Sen bir dakika 40 saniyelik bir konuşmayla bir Müslümanı tekfir ediyorsun. Bir Müslüman hakkında zanda bulunuyorsun. Ve bilmiyorsun ki o konuşmanın biraz öncesinde o Müslüman seni istisna tutmuş. Yani demiş ki Rakka'yı, Musul'u ve buraya bağlı olan tarafları çıkarın. Suriye'nin kalan kısmı hakkında konuşmuş. Sen bunu bilmiyorsun. Ağzına geleni söylüyorsun o adama. Ve o adam da ne diyor? Bundan sonra o da yok kardeşim. Yani hani bundan sonra kelimemizle de olsa Müslüman kardeşlerimize eziyet etmeyelim. Böyle bir şey yok. Güzel söyle, kötü işin. Dua et ve dua işin. İslam de, tekfir işin. Böyle bu böyle olur mu kardeşlerim? Bir yere kadar, bir yerden sonra da artık insan belli bir şeye geliyor, belli bir noktaya geliyor. Onun için ben şunu çok iyi biliyorum. Yani bu eleştirilerin temelinde Allah'ın rızasının olmadığını, bunların temelinde tamamen taraflılık olduğunu ve Allah'a yemin ediyorum, eğer ben o cemaatin içerisinde olup da o yazıyı yazmış olsaydım alkış alırdı o yazı. Lakin o cemaatten olmadığım için bu bir fırsat olmuş oldu. Benim için bu bir sorun mudur? Hani kardeşim onu soruyor, söyleyeyim. Yok. Zaten bu insanlar gelmeden biz bunlara bir daha bizim mescitlerimize gelmeyin diye tek tek bunlarla konuştuk. Hatta bundan dolayı bir ses kaydı da yaptılar biliyorsun. Bizim mescitlerinden kovuyorlar. Biz kimseyi mescitlerimizden kovmadık kardeşlerim. Sizin evinize bir misafir gelirse, siz bu misafire deseniz ki kardeşim, salonda bayanlar var. Kapıyı açarken kapıya vurmadan kapıyı açma. Biz haremliğe selamlığa dikkat ediyoruz. Böyle bir akrabanız evinize geldi kardeşim. Pat diye kapıyı açtı, salona girdi. Bir. Kolundan tuttunuz, dediniz ki kardeşim bak, biz salona kadınlarımız var. Bizim kadınlarımız erkeklerin yanına çıkmıyorlar. Amcaoğlu, dayıoğlu. Kapıyı açmadan önce kapıya vur, ondan sonra salona çık dediniz. Pat! Bir daha kapıyı açtı, salonun içerisine girdi. Ne yaparsınız kardeşim? Bir daha benim evime gelme amcaoğlu dersiniz. Doğru mu? Geldi diyelim, kapıda durursunuz, içeri girme kardeş dersiniz. İki sene boyunca biz dedik ki buraya kim gelmek istiyorsa gelsin. Bizim mescitlerimizin kapısı herkese açıktır. Lakin cemaat propagandası yaptırmayız. Örgüt propagandası yaptırmayız. Burada kimse benim propagandamı dahi yapamaz. Bu mescidin hocası benim. Kimse benim propagandamı dahi burada yaparsa müdahale edebilirsiniz. Burası şahısların propagandasının yapılacağı bir yer değildir. Burası Allah'ın evidir ve burada sadece Allah ve Resulü anlatılmalıdır. Din. Yapmayın kardeşim. Etmeyin kardeşim. Burada siyaset konuşmayın kardeşim. Bakın ilk defa İslam'ı öğrenmek için adam babasının elinden tutmuş, buraya getirmiş. Babası ilk defa adamın İslam'ı duyacak, tevhidi duyacak. Sen oradan öyle bir konu açıyorsun ki adam ürküyor, adam korkuyor. Buraya gelmek istemiyor. Kaldı ki biz sizin yaptıklarınızı tasvip etmiyoruz. Müslüman olarak gelmek istiyorsanız buraya gelin. Eyvallah, bunda bir sorun yok. Ama yaptığınız amelleri burada konuşamazsınız. Konuşamazsınız. Çünkü biz sizin yaptığınız amelleri tasvip etmiyoruz. Doğru görmüyoruz. Doğru görmediğimiz bir şeyi kimse bizim mescitlerimizde bunun doğrusunun böyle böyle olduğunu anlatmaya kalkamaz. Adam mescide gelmiş, sağda solda patlatılan bombaların meşguliyetini anlatmaya çalışıyor. Yahu kardeşim, biz bu işlerin doğru olduğuna inanmıyoruz. Biz çocukların öldürülmesinin doğru olduğuna inanmıyoruz. Biz İslam için verilen cihadın İslam'ın kötülenmesine vesile olmasını istemiyoruz. Ben Avrupalı bir Müslüman olsam, İslam'ı araştıran veya bir insan olsam estağfurullah, açsam interneti desem ki ben bir Müslüman olayım. Senin yayınladığın görüntülerle kimse Müslüman olmaz. İslam'dan nefret eder. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iki olay müstesna insanların ölülerini insanlara göstermezdi. Biri eğer bir kavmin ölülerini birine gösterecek olsa Allah Resulü engel olurdu. Bilal, Safiye annemizi Hayber gününde bilerek savaş meydanının ortasından geçirdi. Niye? Ta ki dedi görsün Müslümanlar nasıl adam savaş kazanırlar diye. Allah Resulü dedi sen bunu nereden getirdin ey Bilal? Dedi ki ölülerin arasından getirdim ey Allah Resulü. Yani ölüleri göstererek. Allah Resulü dedi ki burada rahmeti götürdün ey Bilal. Yani böyle bir adam Müslümanları sever mi? Anasını, babasını, kardeşini kıtır kıtır kestiklerini gördükleri adamları sever mi bir insan? İslam'ı ister mi? İstemez. Ben senin yaptıklarını meşru görmüyorum bir Müslüman. Ama bu fıkhi bir meseledir. Beni ilgilendirmez. Sen bir tercihte bulunmuşsun. Kıyamet gününde bunu hesabını Allah'a vereceksin. Ben de bir tercihte bulunmuşum. Kıyamet gününde ben de bunun hesabını aynı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a vereceğim. Ama bak seni uyarıyorum. Sana münafıklık yapmıyorum. İkiyüzlülük yapmıyorum. Ben senin devletini hilafet olarak kabul etmiyorum diyorum sana. Gelip burada hilafet propagandası yapamazsın. Ben senin devletin eylemlerini benimsemiyorum. İslam hukukuna uygun değildir diyorum. E ama benim delillerim var. Ya ben senin delilin yok demiyorum ki. Senin particinin de delilleri var. Herkes kendi delillerinin hesabını kıyamet gününde götürecek. Alimlerin Rabbi olan Allah'a verecek. Senin usulün, metodun bana göre yanlış bir metod. Dinini öğrenmek istiyorsan gel dinini dinle. Bizim mescitlerimizin kapısı herkese açıktır. Polis bile geliyor buraya. Geliyor, oturuyor, dinliyor, bakıyor, çekiyor, gidiyor ondan sonra. Ya biz polise bile demiyoruz çık git dışarıya. Belki Allah Azze ve Celle bir kelimeyle kalbine hidayet eder. Kim gelmek istiyorsa gelsin dinini dinlesin burada. Ama biri gelip burada bizim tasvip etmediğimiz şeylerin propagandasını yaparsa bir kere uyardık, iki kere uyardık, üç dört defa sadece ben genel olaraktan burada uyardım. Burası davet yeridir. Kimsenin propagandasının yeri değildir dedim. Sonra tek tek bazı insanlarla konuştuk. Olmadı. Olmadı. En son baktık olmuyor. Aynı biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi amcaoğlu bir daha bizim eve gelme dedi. Bir daha gelene de kapıda dedi ki amcaoğlu sen laftan anlamıyorsun. Hakkını helal et. Biz seni mescitlere sokmayacağız dedi. Biz zaten bu insanların buralara gelmesini istemiyoruz. Gelmesini istemememizin sebebini de söylüyorum. Açık açık söylüyorum. Çünkü bunlar İslam davetinin önüne taş koyuyorlar. Adam daha tevhidin tesini duymadan adamla cihat meselesini konuşuyor. Ya bırak adam Müslüman olsun. Bırak adam dinini öğrensin. Bırak adam bilmesi gerekenleri bilsin. Ondan sonra Allah'ın kitabını okuduğunda, peygamberin sünnetini okuduğunda bir yol benimserse, bir yola girmek isterse zorlanmadan, etkilenmeden kendi tercihiyle bir yolun içerisine gider ve Rabbine nasıl kulluk yapmak istiyorsa Rabbine o şekilde kulluk yapar. Onun için kardeşlerim, biz zaten dediğim gibi bu olaylar olmadan önce bu kardeşlerimizin birçoğuna buraya gelmeyin dedik. Onlar da olayı en sonundan aldılar. Yani başından almadıkları için kendilerine göre biraz öfkelendiler. Biraz da kızdılar vesaire. Bu olay da bir bahane oldu. O tarafa yönelik meyli olan veyahut da sempatisi olan insanlar Allah'a hamdolsun bu yazıyla beraber burayı tamamen terk ettiler. Biz de kurtulduk. Sadece ben belki bununla alakalı bir noktanın altını çizmek istiyorum kardeşlerim. Şimdi geçenlerde bir olay yaşadık biz. Bir tane kardeşim. Bu biliyorsunuz galiba bir ses kaydı yayınlanmıştı 4-5 ay önce. Bu mescitlerden insanlara biz gönderince İslam devletine sempatisi olan, ilgisi, meyli olan insanlar bizim buraya gelmesinler. Kendilerine başka bir yol çizsinler dediğimizde 4-5 ay oluyor bu. Bir arkadaş da bir ses kaydı yayınlamış. Bayağı da böyle içerlenmiş belli. Kızmış yani. Hani böyle bayağı bir hoplamış, zıplamış, bir şeyler söylemiş. Sorun değil. O da biz de yaptığımızın hesabını Allah'a vereceğiz. O da söylediklerin hesabını hepsini Allah'a verecek. Doğrularıyla yanlışlarıyla. Sadece dediğim gibi olayı baştan anlatmamış. Yani olayı en son kısmından anlatmış. Bizi kovdular gibi bir noktaya getirmiş ama o öyle değil yani. Geçen bir tane kardeşimiz gelmiş demiş ki burada sorumlu olan arkadaşlarımızdan bir tanesine, hocalarımızdan bir tanesine. Ya işte biz ailecek böyle bir ses kaydı dinledik. Biz çok üzüldük. Hani görüyoruz da gerçekten doğru cemaat böyle insanları mescitlerden uzaklaştırıyor. Gelmeyin bizim mescitlerimize diyor. Biz çok üzüldük. Ya hoca niye böyle yapıyor? Yahu ben dedim ki arkadaş, vallahi bazen kızmayayım diyorum ama o Diyarbakır damarımı tutturuyorlar yani. Yahu arkadaş, bu adamlar bana kafir dedi. Bu adamlar resmi dergilerinde beni tekfir etti. Bu adamlar bana ajan dedi. Bu adamlar bana münafık dedi. Buna dininizi benden öğrendiniz. Gelip gittiniz, yıllarca burada bir şeyler öğrendiniz. Niye hiçbiriniz bunların karşısına dikilip demediniz? Siz hangi yüzle bizim hocamızı tekfir edersiniz demediniz de sizin hocanız iki sene bunlara yalvardıktan sonra anlamayınca bunları mescitten gönderdi. Ya efendim hoca niye böyle yapıyor? Ya biraz akıllı olmak lazım da. Yani birini uyarmak gerekiyorsa, biriyle konuşmak gerekiyorsa, birine işte efendim senin bu yaptığın yanlıştır demek gerekiyorsa kime söylenmesi gerektiği bellidir. Allah'tan korkalım. Ve Allah için söylüyorum kardeşlerim, kimse benim karşıma böyle şeylerle gelmesin. Yani hiç kimse böylesi durumlarla, böylesi işlerle benim karşıma gelmesin. Çünkü ben daha önce de söylediğimi tekrar tekrar söyleyeyim. Ben insanları Allah'a davet eden bir davetçiyim. Benimle beraber insanları Allah'a davet etmek isteyen kardeşlerim varsa, şu an bulunmuş olduğumuz ortamda olduğu gibi gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa, başımızın gözümüzün üzerinde yeri vardır. Her insanın kendisini cennete götüreceğini düşündüğü bir ameli vardır. Ben de beni cennete götürecek amel olaraktan kendime daveti seçmişim. Demişim ki ben Allah'ın bana verdiği imkanla, tehditten, baskıdan, yasaklamadan, korkmadan, çekinmeden inşallah Müslüman kardeşlerimi de desteğiyle açık ve seçik bir şekilde hakkın dili olmaya gayret edeceğim. Bu benim kendisiyle Allah'ın dinine hizmet etmeyi umduğum ve Allah'tan sürekli de beni muvaffak kılmasını dilediğim şeydir. Bununla alakalı benimle konuşmak isteyen varsa gelsin, dertleşelim, konuşalım, fikirlerimizi paylaşalım eyvallah. Ama Allah rızası için bu ne söylediğini bilmeyen, Müslümanları bir dakika 40 saniyelik konuşmayla tekbir edecek kadar İslam hukukundan, İslam kardeşliğinden uzaklaşmış olan, okumadığı bir yazıyla Müslümanları tekbir edecek kadar şeyin dışına çıkmış, sınırların dışına çıkmış olan insanlar, bunlarla alakalı gelmeyin, benimle konuşmayın. Ha, bu kardeşlere de ben tekrar söylüyorum, böyle olan insanlar da varsa Allah rızası için bizim ortamlarımıza gelmeyin. Allah rızası için bizim ortamlarımıza gelmeyin. Allah rızası için bizim ortamlarımıza gelmeyin. Bizi seviyorsanız, bize bir iyilik yapmak istiyorsanız bizden uzak durun. Başka da sizden bir talebimiz, başka da sizden bir isteğimiz yoktur. Niye derseniz, 2-3 senedir biz güzel güzel konuşarak bazı şeyleri halletmek istedik. Lakin konuştuğumuz her şey bizim tekrardan bize geri geldi. Ya biz anlatamıyoruz meramımızı ya da bu kardeşlerimiz anlamak istemiyorlar. Yani iki seçenekten bir tanesi. Belki de biz de anlatamıyor olabiliriz. Belki de bu kardeşlerimiz anlamıyorlar bizim meramımızı. Ama şöyle olsun, biz meramımızı anlatamıyor olalım, siz de bizden uzak durun. Allah rızası için. Allah sizi muvaffak kılsın. Hayırlı yapmış olduğunuz bütün amellerde Allah ayaklarınızı sabit kılsın. Allah itikadınızı, menhecinizi muhafaza etsin. Allah azze ve celle sizi kafirlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Ama bir ricamız var sizden, bizden uzak durun. Çünkü bizim yapmak istediğimiz davetle sizlerin ahlakı, duruşu, konuşması, gündem ettiği meseleler yan yana gelmiyor yani. Olmuyor, yapamıyoruz. Bir ortamda bunu devam ettiremiyoruz. Onun için Allah rızası için hiç gelmezseniz bizim için çok daha iyi olur. Ya bu adam buraya geliyor, bir hafta, ya hocam işte şöyle, biz bu davetin yanındayız. Allah'ın izniyle biz bu davete destek olacağız. Biz şöyle olacağız, biz böyle olacağız. Öbür hafta dergi çıkıyor. Adam diyor ki bir daha bizim mescitlerimizde bu dergiler satılmayacak. Bir daha bu kitaplar satılmayacak. Ya Allah için kardeşler, böyle adam bizim yanımıza gelsene, böyle adam bizim yanımıza gelmesene. Ya bu adam zaten vefasız, bu adam zaten ilkesiz. Yani bir hafta önce birini hoca diye göklere çıkaran bir adam, bir hafta ve gelip yazıyla konuşmamış. Yani gelir adam oturur konuşur, yok der, valla ben sizi dinledim ama anlattıklarınız benim kafama yatmadı. Ben bunun sapkınlık olduğuna inanıyorum der, helal olsun der. Açık sözlü, yürekli bir Müslüman. Doğru, kabul etmemiş bunu. Herkes kendi yolunu çizer, hesabını da Allah'a verir dersiniz. Ama bir hafta önce sizi göklere çıkaran adam, bir hafta sonra daha yazıyı seninle konuşmadan, ne anlattığını dinlemeden bu adamların kitapları okunmaz diyorsa, böyle adamlar Allah rızası için bizim mescitlerimize gelmesinler. Bize selam da vermesinler bizi yolda gördüklerinde. O tarafa baksınlar, biz de bu tarafa bakalım. Niye derseniz kardeşlerim, yıllardır size söylediğim bir şey var. Bizim Müslümanları kendisine davet ettiğimiz şey sadece akide değildir. Biz Müslümanları aynı zamanda ahlaka davet ediyoruz. Bizim Müslümanları kendisine davet ettiğimiz şey sadece akide değildir. Biz Müslümanları bir metot, bir menhet çerçevesinde dine hizmet etmeye çağırıyoruz. Bizim insanları davet ettiğimiz şey sadece akide değildir. Biz insanları bireysellikten kurtulup cemaatin içerisinde itaatle, izin alma mefhumuyla, hep beraber fedakarlıkla, adanmışlıkla bu dine hizmet etmeye davet ediyoruz. Çok konuşan, boş konuşan, sürekli konuşmak isteyen, sürekli kafam karışık diyen, kalbi hastalıklı olan adamlar buraya yaklaşmasınlar. Yaklaşırlarsa da belli bir zaman geçtikten sonra, belli bir zaman diliminden sonra bir şekilde biz kendilerini uzaklaştırmak durumunda kalırız. Çünkü biz burada birçok arkadaşımızın alıştığı evlerin karanlık odalarında toplanıp 3-4 tane arkadaş fiskos yapmıyoruz. Bir davet yapıyoruz. Neye davet ettiğimizi ve nasıl davet ettiğimizi de apaçık bir şekilde anlatıyoruz. Kim istiyorsa Biz Kimiz kitabını okuyabilir. Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz kitabını alsın, okusun. Eğer bunlar evet doğru olan budur, İslam'a böyle hizmet edilmelidir diyorsa gelsin, bizim başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Biz Müslüman kardeşlerimizin vaktine, emeğine, gençliğine, çocuklarını bize vermesine, maddi olarak yardım etmesine biz muhtacız. Biz peygamberlerin dediği gibi diyoruz, bu yolda bizimle beraber Allah'ın dinine hizmet edecek Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Biz Müslümanların yardımını talep ediyoruz. Biz hiçbir şeyden müstahni değiliz. Bütün Müslüman kardeşlerimizin bu davaya katacağı faydaya biz muhtacız. Ama edebiyle, adabıyla, metoduyla, menheciyle, ahlakıyla olacaksa başımızın gözümüzün üzerinde. Aksi halde dediğim gibi çok konuşmak, boş konuşmak isteyen insanlar varsa bunun yapıldığı çok yer var. Gidip bu tip işlerini yapabilir. Tartışmak isteyen insanlar. Şimdi bakın kardeşim. Adam buraya geliyor. Bir tane kardeşimizi alıyor. Diyor ki ben bu konu hakkında böyle düşünüyorum. Kardeş de diyor ki kardeş ben bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Gel eğer kafan karışıksa bir hocanın yanına gidelim oturalım. Meramımızı anlatalım. O da bize meramını anlatsın. Ondan sonra bakalım. Eğer kafamıza yatarsa delillerle ikna olursak oluruz. Olmazsak olmayız. Adam çıkıyor buradan diyor ki bunlar Tövbe 31'deki gibi hocalarını laf edinmişler. Allah için böyle edepsiz adamlar buraya gelmez. Allah için. Ve arkadaş sen müştehit misin? Sen fakih misin? Namaz kılınacağı zaman öne geç dediğinde okuduğun Fatiha'nın bozukluğu açığa çıkmasın diye öne geçip namaz kıldırmaktan korkuyorsun. Burak konuştuğun konuyu İmam Şafii konuşmaktan çekinmiş. Konuştuğun konuyu İmam Ebu Hanife konuşmaktan çekinmiş. Sen bunun adamı değilsin. Sen bunun adamı olmadığın için kimse senden konuşmuyor. Delilin mi var? Bir araştırma mı yaptın? Gel otur. Koca olan biriyle beraber otur. Alsın senin sorularını. Baksın, konuşsun, ikna olursan dersin adamın delilleri beni ikna etti, kalkar gidersin. İkna olmasan da dersin valla bana göre bu yanlış bir görüş, ben bunu tasvip etmedim dersin. Böyle olur. Ama sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorsanız gidin bilenlere sorun. Bilmiyorlarsa sormazlar mı? Çünkü cehaletin ilacı soru sormaktır diyor. Allah azze ve celle diyor bilmiyorsanız gidin bunu zikir ehline sorun. Sen zikir ehli olmadığına göre, sen alim olmadığına göre, İlim tahsil etmediğine göre sorulması gereken adam sen değilsin. Sorulması gereken adam ilim tahsil etmiş olan adamlardır. Ha dinlersin, aklını kimsenin cebine koyma. Kafana yatar yatar. Kafana yatmaz yatmaz. O seni bileceğin bir mesele. Ama Müslümanların ilim adamlarına soru sorma adabını bile Tövbe 31 ile bağdaştırıp bunlar alimlerini Rab ediniyor diyen adamlar Allah için buraya gelmesinler. Adam soruların devamında da var. Yani onları da söyleyeceğim. Adam buraya geliyor kardeşlerim. Misal. Biri ders anlatıyor. Ya o öyle de diyor ama şöyle bir şey de var. Kardeşim bir tanesi dersten sonra diyor ki kardeş, normalde kahvede bile biri konuşurken diğeri onun sözünü keserse bu ayıptır. Yani okey masasında bile insanlar sözlerini kesen adamlardan hoşnut olmazlar. Burası Allah'ın evidir. Yaptığımız şey de ilim meclisidir. Eğer soru sormak istiyorsan dersin bitmesini beklersin. Sonra elini kaldırırsın. Hocam dersin benim bir sorum var. Sorunu sorarsın cevabını alırsın diyor. Adam oho soruda da var zaten. Oho diyor bu ne ya? Askeriye gibi aynı diyor adam. Arkadaş sen edepsizsen biz ne yapalım? Anan baban sana terbiye vermemişse, bir cemaate de dizini kırıp İslam adabını öğrenmemişsen biz ne yapalım? Yani ya adam diyor derse gittim. 100 tane adam derste diyor dizlerinin üzerine oturmuşlar. Bir saat boyunca diyor dizlerinin üzerinde adamlar ders dinlediler. Arkadaşım bu bizim kendi uydurduğumuz bir şey değil. Allah Azze ve Celle Müslümanlara nasıl ilim talep etmelerini öğretmek için semadan Cibril'i yeryüzüne gönderdiği zaman Cibril geldi, peygamberimizin karşısında iki dizinin üzerine oturdu, ellerini de dizlerinin üzerine koydu. Ey Allah'ın Resulü dedi, başladı soru sormaya. İlim meclislerinde adabın ne olacağını Selefi Salihin bize öğretmiştir. Adam Allah'ın semadan Cibril'i gönderip öğrettiği şeyi yapıyor. Adam buradan çıkıyor diyor ki ya her şey güzel de biraz diyor sanki sofiler gibi oturuyorlar. Ya sen Selefi tanımıyorsan biz ne yapalım? Yani sen Selefi tanımamışsın, sen cahilsin, sen git bir Selefin hayatını oku, göreceksin her biri ilim abidesidir bu adamların, her biri edep abidesidir bu adamların. Selef, İmam Malik burada ders anlatıyor, halife gelmiş halife, koca halife Harun gelmiş. İmam Malik'e diyor ey Malik seni çağırdım gel bize ilim öğret diye niye gelmedin? İmam Malik diyor ki ey halife ilim kimsenin ayağına gitmez. İnsanlar ilmin ayağına gelirler. E o zaman diyor şöyle yapalım. Benim ve çocuklarıma özel bir meclis yap. Bana ve çocuklarıma özel ders ver diyor. İmam Malik diyor ona ilim öyle bazı insanlara özel bazı insanlara genel öyle bir şey yok. Oturacaksınız Müslümanların arasına. Siz de ilim talep edeceksiniz. E tamam diyor halife böyle kurularaktan geliyor İmam Malik'in yanına oturuyor. Ben ders anlatıyorum ben burada. O da geliyor böyle buraya sırtını duvara dayıyor. İmam Malik diyor ey halife ilmin yanına oturmaz. Bunun karşısına oturur. Kalkıyor oradan tekrardan gidip adamın karşısına oturur. Şimdi sen bunu bilmiyorsan bu seninle alakalı bir problemdir. Yani sen hala o kahve kültüründen kurtulamamışsan, sen hala o cahiliyede getirdiğin edepsizlikten kurtulamamışsan bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bak kardeşim gelebilirsin. Dersin valla ben böyle yapamıyorum. Bana zor geliyor. İşte bu kardeşler maşallah iyi ama ben bunu yapamam dersin. Eyvallah. Adamın bir tanesi geçen diyor ki ya sofiler gibi adam hocasının elini öpüyor diyor. Ya, Araplar birbirlerinin kafasını öptüklerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Yani bir Arap, bir sahabe veya şu anda var olan Arap kardeşlerimizden bir tanesi birinin kafasını tuttuğunda öptüğünde ne yapıyor sizce? Bizim toplumumuzdaki neyi yapıyor? Elini öpüyor adam. Bizim toplumumuzda birine saygı göstermek istediğinizde elini öpersiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumunda alnından öpersiniz. Hatta onlar el öpmek çok çirkin geliyor onlara. Yani hani elle insanlar işlerini gördükleri için tuhaf geliyor. Alın çok şerefli olduğundan dolayı alnı öpüyor. Adam diyor hocasının elini öpmüş. Sen bilmiyorsan ben ne yapayım? İmam Müslim, İmam Bukhari'ye diyor ey imam elini öpüyor. Keşke diyor bıraksan da ayaklarını da öpsen. Allah'ım benim ömrümden al İmam Bukhari'nin ömrüne kat diyor. Vallahi semanın altında senin kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini iyi bilen hiç kimse yoktur diyor. Bu selefin alimlerinin birbirlerine göstermiş oldukları saygıdır. Bir ilim sen saygı göstermek zorunda değilsin. Kimse seni saygı göstermeye de zorlamaz. Ama saygı gösteren bir Müslüman gördüğün zaman edepsizlik yapma. Saygı gösteren bir Müslüman gördüğün zaman edepsizlik yapma. Sen selefin ahlakını bilmiyorsun ama o selefin ahlakını biliyor ve bunun doğru olduğuna inanmış adam. Bitti mesele. Şimdi ya işte bunlar sofi gibi. Bunlar şimdi bundan bir sene önce bir tane vatandaş hocadır bu kendisi. Bir gün geldi bana dedi ki ya siz dedi böyle cemaatten çok daha ziyade böyle sanki örgüt gibisiniz dedi. Niye dedim? Çünkü dedi hiç cemaatin içinde farklı bir görüşe müsaade etmiyorsunuz. Cümleye bakın. Ne olmamız lazımmış? Şimdi mesela onun kendi cemaatinde A hocası cehaleti mazeret görüyormuş. B hocası cehaletin bazı insanlar için mazeret olduğuna, bazıları için mazeret olmadığına inanıyormuş. C hocası da cehaletin kesinlikle mazeret olmadığına inanıyormuş. Biz diyor bir arada yaşayabiliyoruz. Hani hocanın şey dediği gibi bizim kız pot yiyor yakışıyor. Hani o zaman herkes pot kandırıyor bizi. Bakın bizim kıza yakışıyor. Sen yapıyorsun da yanlış yapıyorsun. Aradan bir sene geçmeden o üç tane görüş onları üç parçaya böldü. Yani o üç tane görüş. Yahu biz öyle bir dine inanıyoruz ki Allah Resulü diyor ki namazda ayaklarınız ihtilaf etmesin, kalpleriniz ihtilaf eder. Bu din namaz kılarken insanların ayaklarının dahi ihtilaf etmesine müsaade etmiyor. Biz nasıl insanların itikatta ihtilaf etmesine müsaade edelim? Nasıl bizimle aynı düşünmeyen insanlarla yol gidelim? Bizim itikadımız budur. Ders olarak dinlersin, öğrenirsin. Bizim edep anlayışımız budur. Bizim itaat anlayışımız budur. Bizim cemaat anlayışımız budur. Dinlersin, bakarsın dersin vallahi bu bana zordur. Ben bunu yapamam dersin. Allah razı olsun. Söyleyen insanlar da var. Biz de deriz kardeşim Allah seni muvaffak kılsın. Allah yolunu açık etsin deriz eyvallah. Ama yapamadığın şeye, ulaşamadığın ciğere piş dersen, kih dersen bu edepsizliktir. Allah'tan korkmak gerekir. Bu kadar insanın hakkına girmemek lazım. Yani bakın kardeşlerim. Disiplinsiz bir Müslüman kendisinin disiplinsiz olduğunu kabul edip derse ki Allah bana yardım etsin. İnşallah ben kendimi düzelteceğim. Benim bu konuda eksiklerim var. Bu bir erdemdir. Ama sırf kendi disiplinsizliği açığa çıkmasın diye disiplin sahibi Müslümanları adam eleştirirse Allah'tan korkmak lazım. Şimdi kardeşler ben desem ki size bir çay içelim. Şimdi desem ki size kardeşler hadi kalkın bir çay içelim desem. Ne olur sizce burada? Kaos olur. Biriniz mutfağa girmeye çalışacaksınız, biriniz çay demleyeceksiniz, öbürü çay öyle demlenmez diyeceksiniz. Yani bir çay meselesinden dolayı şu mescidi 400-500 kişi alıyorsa kadınlı erkekli burada bir harbe sebebiyet verirsiniz. Ne yapacaktık altı üstü bir tane çay içecektik. Niye? Baş yok, ayak yok, kimin ne yapacağı belli değil, plan yok, program yok, hiçbir şey yok. Ama çay yapan adam belliyse, çayı dağıtacak olan adam belliyse, çayı hiç yerinden kalkmadan oturup içecek olan adam belliyse, çayınız gelir, çayınızı içersiniz, kalkarsınız, gidersiniz. Eyvallah. Bizim inancımızın temeli en basit anlatılacak şekilde böyle. Hani işin dini boyutu, delil boyutu, tafsilatı ayrı. Biz şuna inanıyoruz. Herkesin konuştuğu, herkesin fikir yürüttüğü yerde Müslümanlar iş yapamazlar. Müslümanlar fikirlerini ortaya koyup istişare ederler. Fikirleri sorulduğu zaman. Sonra bir kişi konuşur, diğerleri iş yaparlar. Sana zor mu geliyor kardeşim? Allah selamet versin. Yapan adamı niye eleştiriyorsun ki? Yapan adam Resulünün sünnetini ihya ediyor. Yapan adam sahabenin sünnetini ihya ediyor. De ki vallahi Allah razı olsun o adam yapabiliyor ama benim fıtratıma bu çok da fazla uygun değildir de eyvallah. Ama Müslümanları kararlayarak insan kendi ayıbını örtmeye kalkarsa Allah Azze ve Celle mutlaka onun gerçeğini, hakikatini bir yerde açığa çıkarır. Ondan dolayı Allah'tan korkmak lazım. Her Müslüman cemaat istediği şekilde kendi dinine hizmet etmekle serbesttir. Seçtiği metot, seçtiği menheçle Allah Azze ve Celle'ye bunun hesabını verecektir. Sen de bu hesabı bizimle beraber vermek istiyorsan buyur gel başımızın gözümüzün üstüne yerim var. Yok bir şeylerin yanlış olduğuna inanıyorsan, daha doğru olduğuna inandığın bir şey varsa onu yap. Ama şunu bil ki herkesin yaptığı istinbattır. Yani herkes Allah Resulü'nün hayatına bakıyor. Doğru olanı kendine göre istinbat ediyor. Ve bu istinbat ettiğiyle hayatına devam ediyor. Onun için hiç kimse kimseyi bu tip şeylerle bence kınamasın. Çünkü sonunda kendisi zarar eder. Allah Azze ve Celle işin hakikatini açığa çıkarmış olur. Ha bir de kardeşimiz demiş ki yani cemaate çok fazla yöneltilen şeyler var. Bazı eleştiriler var demiş. Diyorlar ki yani bunlar çok taassupçular. Hocalarının görüşünün dışına kesinlikle çıkmıyorlar diyorlar. Ben bunlara cevap veriyorum ama yetişemiyorum demiş bu insan. Allah razı olsun kimse bu kardeş anladığım kadarıyla cemaatin dışından bir kardeş. Allah Azze ve Celle razı olsun. Ama bence şöyle yaparsan daha iyi olur kardeşim. Yani sen cevap vermek yerine desen ki kardeşim bir insanı eleştiriyorsan git kendisiyle otur kendisiyle konuş. De ki kardeşim sizin böyle bana göre hatalarınız var. Bunların delillerini söyle. Eğer seni dinlemezlerse Ondan sonra dersin ki biz bu insanlara uyarıyoruz, eleştiriyoruz ama bizim eleştirilerimize kulak vermiyorlar. Ama bunu söyleyen adama sorun. Deyin ki sen hiç gidip bu cemaate nasihatte bulundun mu? Yok diyecektir size. O zaman deyin sen de yalancısın. Yani gidip nasihat etmediğin bir adamların nasihat almadığını nereden biliyorsun? Bunu yapmışsa ne? Kardeşler iyi yapmıştır. Şimdi adamın bir tanesi geliyor diyor ki benim sizinle ilgili bazı eleştirilerim var. Kardeş de diyor ki tamam bazı eleştirilerim varsa ben bir randevu alayım diyor. Senin hocalarımızdan biriyle görüştüreyim, anlat onlara. Delilleriyle beraber sun, ben de geleyim istersen, ben de dinleyeyim. Umulur ki eğer sende bir yanlış varsa sen düzelirsin. Cemaatte bir yanlış varsa cemaat düzelir. Yok diyor ben seninle konuşacağım. Kardeşim ben düzeltme makamında değilim. Bana anlattığın şeyi düzeltmeyin. Ben düzeltemeyeceğim çünkü benim öyle bir yetkim yok. Sana diyorum ki gel seni yetkili birinin yanına götüreyim. Yetkili olan adama derdini anlat. Belki adam ya kendini düzeltir ya sende bir yanlış vardır, adam seni düzeltir. Yok kardeşim siz nasihat eleştiri kabul etmiyorsunuz, ben size anlatmayacağım. Biz nasihat eleştiri kabul etmiyoruz değil, edepsizlik kabul etmiyoruz. Boşa kürek çekmek kabul etmiyoruz. Dedikoduyu kabul etmiyoruz. Çünkü bir insan nasihatini işiyle alakası olmayan adama yaptığında bunun adı dedikodudur. Gidip tam yerine yaptığında bunun adı nasihattir. Senin benimle alakalı bir sorunun varsa Mehmet'le konuştuğun zaman sen dedikodu yapıyorsun. Sen bunun adına ne dersen de Allah Azze ve Celle bunu gıybet diye isimlendirmiş. Gelip benimle konuştuğun zaman nasihat etmiş oluyorsun. E kardeşler de buna müsaade etmiyorlar. Biz çünkü bu işin tarafı değiliz diyorlar. Duysak da bunu düzeltecek yetki de bizim elimizde yoktur diyorlar. Gördüğümüz edep, öğrendiğimiz metot bunu sorunlu olan insanlarla konuşmamızı gerektiriyor diyorlar. Aa işte olur mu böyle? Bu adamlar nasihat kabul etmiyorlar diyorlar. Allah Azze ve Celle hepimizi ıslah etsin. Amin. Allah Azze ve Celle hepimize doğru olanı göstersin. Amin. Bir hata etmişsek, bir yanlış yapmışsak Allah Azze ve Celle bizi hakka hidayet etsin. Amin. Fakat dediğim gibi böyle kardeşler zaten buraya gelmeseler biz çok memnun oluruz. Memnun da oluyoruz. Niye dersek çünkü bizim yapmak istediğimize aykırı işler yapıyorlar. Bizim davet ettiğimiz insanları farklı yönlere veya farklı yerlere yönlendiriyorlar. Biz de bundan çok memnun değiliz açıkçası. Bu sebepten ötürü Allah o kardeşlerimizin yolunu açık eylesin. Allah yardımcıları olsun, ayaklarını sabit kılsın. Lakin bizden uzakta olsun bunlar hepsi. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınız helal edin. 3-4 tane konu peş peşe aynı konuyla ilgili olduğu için ben de aynı konularla ilgili bir kere konuşayım dedim. Bir de tabii bir ricada da bulundum. Allah için dediğim gibi bu konularla bir daha kimse benimle konuşmaya gelmesin. Defalarca aynı şeyleri söylemekten artık ben sıkıldım. Çünkü hani niye bu kardeşleri istemiyorsunuz, niye bu kardeşleri almıyorsunuz? Şimdi geçen gün bir tane vatandaş bir daha bizim buraya gelme dedi. Diyor ki ben sizi tekfir etmiyorum. Ya. Sen bizi tekfir etmiyorsun, bir an ettiğin devlet bizi tekfir ediyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi dinde? Yani ben sizi tekfir etmiyorum, ben sizi çok seviyorum. Sen bizi tekfir etmiyorsun, senin biat ettiğin devlet bize harici, harici diyor. Zaten bizim itiraz ettiğimiz şey de bu. Böyle bir cemaat mı olur? Biri kafir diyor, biri Müslüman diyor, biri münafık diyor, biri dört dörtlük Müslüman diyor, biri alim diyor, biri önder diyor. Ya böyle bir cemaat mı olur ortada? Cemaat dediğin insanlar kimdir? Kalpleri, yürekleri bir atan insanlar. Bir mesele varsa otururlar, konuşurlar, neticeye varırlar. Delil neyi gerektiriyorsa hepsi beraber o konuda tek yürek olaraktan hareket ederler. Böyle bir şey olabilir mi? Senin cemaatin bana kafir diyor. Ve ben senin cemaatinin kafir dediği adamlara nasıl muamele ettiğini biliyorum. Kadınlarına ne gözle baktığını biliyorum. Mallarına ne gözle baktığını biliyorum. Ben böylesi yapılarla alakası olan insanlarla yan yana gelmek istemiyorum. Ne güveniyorum, ne güveniyorum, ne de yan yana gelmek istiyorum. Sen bireysel olaraktan beni sevebilirsin. O ayrı bir konu, sen bireysel olaraktan beni dinleyebilirsin. Ama senin ittiba etmiş olduğun cemaat bana ve benimle beraber olan Müslümanlara kafir diyen bir cemaattir. Allah Azze ve Celle yolunuzu açık etsin. Allah sizi de bizi de hidayet etsin. Hatamız, yanlışımız, eksiğimiz varsa Allah Azze ve Celle düzelsin. Hakkınızı helal edin. Haftaya ben burada olmayacağım. Haftaya inşallah.